Autopromocja. W jej muzyce oszczędna wirtuozeria współgra z nowoczesnym brzmieniem, a poetyckie teksty ze sztuką wokalną. Tytuł najnowszej płyty Meli Koteluk idealnie to podsumowuje. Harmonia. Mela Koteluk wraca do Trójki. Transmisja jej koncertu jutro po 19:00, a przekaz wideo jak zawsze na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Maciej Jankowski. Autopromocja. To specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Wrocławia, z klubu festiwalowego Vertigo. To z festiwalu 61. edycji festiwalu Jazz nad Odrą. Dziś te dwie godziny dla Państwa nadajemy dzięki współpracy z Radiem Wrocław. Krzysztof Znamirowski jest tutaj z nami, za co bardzo dziękujemy. Przy Myśliwieckiej 357 Halina Leszczyńska, Mariusz Owczarek, mam zaszczyt prowadzić to wydanie audycji Mało Obiektywnie dla Państwa prosto z Wrocławia. Kolejni goście będą. Za nami już spotkania z dyrektorem artystycznym Festiwalu Jazz nad Odrą Igorem Pietraszewskim oraz Darkiem Oleszkiewiczem, basistą, pedagogiem, tak jak rozmawialiśmy. Dzięki Darkowi do Wrocławia na Jazz nad Odrą udaje się zaprosić muzyków zza oceanu. Przed nami kolejne spotkania, kolejne rozmowy jeszcze do drugiej, ale zanim to się stanie, wracamy do muzyki, która brzmiała tu na scenie klubu festiwalowego Vertigo 23 kwietnia, czyli w środowy wieczór po 23. Piotr Wleżą i jego zespół z płyty I Love Music. Blame It on My Youth. Thank you. Blame It on My Youth. Piotr Wyleżoł, kwartet z płyty I Love Music. Przypomnę Państwu, lider na fortepianie Andy Middleton, saksofon Michał Barański, kontrabas Ferenc Nemet, perkusja. To w tym składzie powstała płyta o jakże znamiennym tytule i myślę, że możemy się pod tymi słowami wszyscy, jak tu jesteśmy w klubie festiwalowym Vertigo w naszym trójkowym studiu podpisać. I Love Music, prawda? Oj tak, Piotr bardzo kocha muzykę. Mam czasami okazję z nim występować. To jest bardzo płodny pianista, bardzo pracowity. Regularnie zaprasza różnych wspaniałych muzyków też z międzynarodowej sceny i wydaje kolejne albumy. Ja bardzo zawsze kibicuję Piotrkowi, bo to jest jeden z tych muzyków, który naprawdę cały czas do przodu nowe rzeczy tworzy i na pewno to nie jest muzyk, który odcina kupony, tylko właśnie z nowymi propozycjami się pojawia. Tak pięknie o Piotrze Wyleżole mówiła Aga Zarian. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszę się, że znalazłaś czas dla słuchaczy trójki, mimo że jesteś właściwie po koncercie, tuż po koncercie, który skończył się przed chwilą na scenie klubu festiwalowego Vertigo. Jak powiedziałaś mi poza anteną, no to dość późno, żeby zacząć koncert, ta 23, tak, a skończyć go przed pierwszą. Dokładnie, chociaż myślę, że w tych latach, kiedy jazz rozkwitał w Stanach Zjednoczonych, w tych klubach chociażby nowojorskich, to była zupełnie normalna pora, bo to ale wtedy było życie. Inne życie. Oj tak, tak, tak. Inne miało tempo. To prawda. No dzisiaj byłam trzecim zespołem w ramach tego wspaniałego festiwalu Jazz nad Odrą i rzeczywiście rozpoczęliśmy po 23, a skończyliśmy grubo po północy. Ale wspaniała publiczność w klubie Vertigo i zawsze z przyjemnością wracam do Wrocławia. Bardzo lubię festiwal Jazz nad Odrą, bo to już chyba 54. 61. Jezus Maria, 61. Właśnie z Igorem Pietraszewskim ustaliliśmy, Boże, że to prawie najstarszy festiwal jazzowy w Polsce, tuż po Jazz Jamboree, który jest jeszcze kilka lat starszy. A zaduszki jazzowe w Krakowie to też bardzo stary. Tak, też. I to, w Sopocie, tak, prawda? Jeszcze był festiwal taki jazz bardzo stary. Tak. Zaczęło się wszystko w 56 roku od pierwszego festiwalu w Sopocie, który potem po dwóch latach, chyba dwóch latach, przeniósł się do Warszawy i z tego zrodziło się Jazz Jamboree. Okay. A tu we Wrocławiu Jazz nad Odrą od 64 roku, tak jak mówił Igor Pietraszewski, zresztą zanim ubrano to w formę festiwalu, były też przeglądy studenckie jazzowe. Okay. To wtedy też we Wrocławiu się ta scena tutaj rodziła. No i są te konkursy w związku z tym. Tak, i konkurs, który nosi teraz imię Wojtka Siwka. Zaczęliśmy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie od prezentacji właśnie zespołu Blubry. To są młodzi ludzie studiujący w Danii. Nadzieja polskiego jazzu. Blubry. Warto zapamiętania jest ta nazwa. Aga, kiedy ta płyta wreszcie? Bo ja cię pytam o tę płytę już właściwie za każdym razem, kiedy się spotykamy, niezależnie czy to na antenie, czy gdzieś na jakimś koncercie. Od Sary minęło ile? 2,5 roku chyba. To w sumie nie tak dużo. Wydaje mi się, tak, o ile ja dobrze liczę, bo widzisz, tak Jazz nad Odrą też myślałam, że już ten czas tak leci strasznie szybko, przyspiesza z wiekiem, mam wrażenie. Tak, ale lecę już tego lata do Los Angeles i będę nagrywać płytę w składzie z mojej drugiej płyty, którą nagrywałam 20 lat temu. Wtedy zrobiłam sobie taki prezent na 30, a teraz na 50, którą mam w przyszłym roku. Album nagram latem, a będę go wydawać albo pod koniec tego roku, tak bym bardzo chciała, albo na początku przyszłego, ale generalnie muzycy Darek Oleszkiewicz, Larry Kuntz i Muniungo Jackson już na pewno przylecą do Polski w listopadzie. Będziemy grać właśnie na zaduszkach jazzowych w Krakowie, więc już mogę Państwa zaprosić tam do Teatru Słowackiego, do pięknej sali. Też wystąpimy w Opolu i wystąpimy w Olsztynie. I tam będziemy grali głównie utwory z tej płyty, nad którą teraz pracuję. I którą będę latem nagrywać. To będzie moja 12. płyta. A co na tej płycie się znajdzie? Możesz trochę uchylić rąbkę? Mogę. Chociaż jestem właśnie teraz w takim ferworze słuchania, jeszcze wybierania, jeszcze zastanawiania się. Chciałabym, żeby było kilka utworów autorskich, do których piszę teksty i Darek Oleszkiewicz na pewno będzie jakiś jego utwór do mojego tekstu. Myślę, że być może też Lariego Kuntza. Oprócz tego na pewno standardy jazzowe, bo chcę wrócić znowu do tej cudownej studni pięknych tematów amerykańskich standardów. I jakieś tak zwane covery, myślę, że się też pojawią, autorów, muzyków czy wokalistek bardzo przeze mnie cenionych, bo to dla mnie jest bardzo, bardzo ważne, żeby też przypominać twórczość innych, nie tylko tworzyć swoje nowe utwory, ale też przypominać w nowych interpretacjach, w nowych aranżacjach twórczość, która jest znana z zupełnie innego wykonania. Mm-hmm. Tak, bo to jest też, tak jak mówisz, bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, skąd przyszliśmy, prawda? Tak. Gdzie są te korzenie muzyki? Ja mam takie podejście od zawsze, że ja oczywiście chcę coś nowego stworzyć, ale wracam do tej studni, wracam do tego, co najlepsze w jazzie, czyli do standardów. I też patrzę na twórczość innych wykonawców, którzy niekoniecznie są z tego jazzowego świata, ale mają w swojej muzyce takie mianowniki, które z tym jazzem jakoś korelują i jakoś tam współgrają. Więc to będzie taki miks. Gdzieś tam oczywiście brzmienie z płyty Picking Up the Pieces, to jest płyta dla mnie najważniejsza, więc w takim sensie od niej się moja droga, zresztą trójka, tutaj w ogóle chcę powiedzieć, że trójka miała ogromną rolę w tym, że zostałam szerzej rozpoznana. i szerzej zauważona, ponieważ dziennikarze muzyczni zaczęli puszczać właśnie moją płytę Picking Up the Pieces, gdzie wystąpiłam po raz pierwszy jako Agazarian, pod pseudonimem wcześniej My Lullaby jako Agnieszka Skrzypek. I rzeczywiście trójka przyczyniła się do mojego większego sukcesu i szerszego sukcesu, puszczając moją muzykę. I to, co bardzo dla mnie ważne, też dostałam Mateusza. Dostałam Mateusza za tą właśnie płytę, za tą twórczość. Agazarian zapowiada nową płytę. Cieszę się, że padły wreszcie te słowa. Tu już będę ci mógł trzymać za słowo w takim razie, bo skoro padły publicznie, to znaczy, że płyta będzie. Ale pamiętasz nasze spotkania po koncertach, kiedy śpiewałaś polskie piosenki? Tak. Czy to będzie miało jakiś ciąg dalszy w postaci nagrań? To ten jest moje pomysł marzenie. Tego wspaniałego koncertu, bo to były no, szczególne wieczory. Pewnie dla ciebie też. Bo dzisiaj też po polsku śpiewasz zdecydowanie rzadziej niż po angielsku. Mm. Tak, dzisiaj śpiewałaś kilka piosenek w naszym ojczystym języku. Ja oczywiście zawsze to podkreślam szczególną estymą, szczególnym uczuciem darzę twoją płytę Umiera Piękno. Dziękuję. Dzisiaj sięgniemy znowu po muzykę z tego albumu, ale właśnie, co z tymi polskimi piosenkami? Będzie ta płyta, czy jak to wygląda? Będzie, bo jesteśmy gotowi, żeby tę płytę nagrać, bo już zagraliśmy, no nie liczę ile koncertów, ale w sporej ilości miast już z tymi polskimi piosenkami się pojawiliśmy i no, te piosenki już czekają na nagranie, z tym, że tutaj mam dylemat, bo chciałabym nagrać w jakimś bardzo dobrym, takim fajnie brzmiącym akustycznie miejscu, bo to będzie płyta live, więc muszę się zastanowić, bo mam tylko jedną płytę na razie live, to jest Live at Palladium w Warszawie nagrana płyta, ale to już tyle lat temu, 2008. Więc tak, czas powrócić do płyty live, która zupełnie zawsze ma inną energię niż te studyjne. Jest ten brud, jest ten spontan momentu, ta reakcja publiczności, która wpływa na nas, to jest taka wymiana energetyczna. Koncerty się inaczej gra, inaczej się śpiewa niż studio, które jest hermetyczne, gdzie wszystko jest takie bardziej czyste. A tutaj, no to jest ten moment. I tutaj, jeżeli coś nie do końca zagra, trudno. No właśnie to jest muzyka improwizowana, ale to jest piękne w tym, że my nie wiemy tak naprawdę też, jak te koncerty każdy będzie brzmiał. Zawsze są jakieś momenty zaskoczenia, więc tak, płyta live z polskie piosenki też, ale to będzie na pewno wydane i nagrane po tej płycie, którą w Stanach zamierzam nagrać. Dobrze, czyli jeszcze w tym roku albo początek roku przyszłego, tego twojego jubileuszowego. Tak, tak, bo ten przyszły rok to w ogóle bardzo, ja też bym chciała do trójki wrócić. Z przyjemnością bym zagrała znowu koncert, teraz w mieście urodziny i w ogóle takie dużo się działo. Chciałabym wrócić do trójki, dlatego że mam też ogromny sentyment. Ja nagrywałam w studiu Osieckiej moją pierwszą płytę, My Lullaby, i wiele koncertów zagrałam właśnie tych takich na żywo ze studia na Myśliwieckiej, więc mam ogromny sentyment. Tak, więc przyszły rok 2026 to moja 50 i 25 lat od nagrania My Lullaby i mam nadzieję, że będę dużo miała występów i okazji do świętowania z Państwem tego jubileuszu. Mówisz o płycie koncertowej, a może w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? No widzisz, a może? Może, no właśnie. Ja bardzo miło wspominam i te nagrania właśnie na Myśliwieckiej i w ogóle mam duży sentyment i teraz się cieszę właśnie, że jest taki czas, że już tak z przyjemnością się do tej trójki znowu chodzi. Dziękuję ci, że przyszłaś dzisiaj. No proszę cię, my to się spotykamy cały czas i przecież koncerty w Romie, które zapowiadasz i tak, mamy tak. Wiele okazji do spotkań. Ja tobie dziękuję, że tak promujesz jazz, polski jazz i w ogóle jazz, bo to dla nas muzyków jednak jest bardzo ważne, bo jednak co by tu nie ukrywać, jazz i muzyka poważna to jest nadal nisza, więc tym bardziej ale, wielkie dzięki. Ale zobacz, coś jest na rzeczy. Idzie ku lepszemu. Już po 30 latach doczekaliśmy się Fryderyków gali jazzowej, także którą prowadziłam. Och, pięknie, z Rochem Sicińskim, tak. Tak, tak, tak, tak. Tak, strasznie się cieszymy, że mamy w końcu jazzowe Fryderyki i słyszałam ploteczki, ale mogę chyba to już też przekazać Państwu, że podobno będą miały kontynuację te jazzowe Fryderyki, takich jak muzyka poważna, klasyka też się doczekała swoich. Myślę, że to ważne, bo są genialne płyty jazzowe, zresztą poziom tych Fryderyków w tym roku, Nikola Kołodziejczyk, który zrobił aranżację, znaczy był dyrektorem artystycznym, wybrał zespoły. Jednocześnie dał wolną rękę dyrygentom. Tutaj muszę powiedzieć, że uratował sytuację, bo kobiety pięknie poranżowały różne dżingle, ale no właśnie, nie było nominowanych kobiet i tutaj był nad tym mały trzeba zgrzyt. Popracować, droga akademio nasza. No, tak. Ale tak, to osobny temat w ogóle o roli kobiet w jazzie. A w każdym razie, co by nie mówić, jazz wokalny bez kobiet się nie obejdzie. Na co doskonałym dowodem była także obecność Agi Zarian dzisiaj w audycji mało obiektywnie nadawanej z klubu festiwalowego Vertigo podczas 61. edycji festiwalu Jazz na Teodrą. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Ja również dziękuję i pozdrawiam Państwa serdecznie. To słuchamy teraz Agi najpierw po angielsku, a potem po polsku. Dla każdego coś dobrego. Love me, love me, love me, say you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind and wild is the wind. Give me more than one caress. Satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart, for wild is the wind. You touch me, I hear the sound of mandolins. You kiss me, with your kiss my life begins. You're spring to me, all things to me. Don't you know your life itself? Like the leaf clings to the tree, oh my darling, cling to me. For we're creatures of the wind and wild is the wild, yes, so wild is the

Tak brzmi nowa płyta tria Daniela Herskadala Movements of Air. Daniel Herskadal tuba, trąbka basowa, trąbka, Ejof Dale fortepian i Helge Andreas Norbakken instrumenty perkusyjne. Udało mi się chwilę po koncercie porozmawiać z Danielem, Ejofem i Helge i dosłownie te kilka minut rozmowy za chwilę Państwo usłyszą na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. Jaka idea stoi za płytą Movements of Air? A lot of history. Yeah. To wiele różnych historii. To już nasz piąty album, a jako zespół pracujemy razem 10 lat. Na pierwszych trzech płytach pojawiali się również inni muzycy. Teraz gramy w trio. Now we have two, I think, as only trio. I always try to challenge us. Jako kompozytor staram się stawiać przed nami coraz to nowe wyzwania, ale jednocześnie nie chcę samodzielnie decydować o wszystkim. Not be very. I don't want to decide everything. What? That you are leader or yeah? I'm the leader, but I see this. Owszem, as a jestem liderem tego zespołu, ale czujemy się silnym kolektywem. Exactly what I Helge doskonale wiedzą, co i jak mają grać. I need their personal musicianship. Nie muszę im tego tłumaczyć. Chodzi mi o jakieś porozumienie, które udaje się nam osiągnąć na scenie. To jedyne słuszne rozwiązanie w pracy z tak znakomitymi muzykami. Zostawić im wolność interpretacji. Dzięki temu wszystkie części, o których mówię, składają się w całość. O to nam chodzi. Czym są owe ruchy powietrza? Yes, that's my job, to move air. Wprawiać powietrze w ruch, przepuszczać je przez instrumenty. To moja praca. W tytule płyty jest ukryta pewna myśl. Jak łączyć różne elementy naszego życia i starać się je ulepszać. I'm not a scientist. Nie jestem naukowcem. Kind of, you are. W pewnym sensie jesteś, jak każdy muzyk. Nie jestem chemikiem. Nie potrafię dokładnie tego wyjaśnić. Moja praca to dmuchanie w instrumenty i wprawianie ich w różne wibracje. Najkrócej rzecz ujmując, właśnie tak powstaje dźwięk tuby. Wasza muzyka jest tak pełna ciszy. Yes, I like silence. Tak, przyznaję. Bardzo lubię ciszę. Często spędzam w niej czas. Potrzebuję jej, gdy komponuję. Cisza staje się integralną częścią moich utworów. And I just moved permanently to a very silent place. And I think I guess that is somehow hearable in the compositions. Tworzę również muzykę filmową. A tam jest sporo przestrzeni, którą we współpracy z reżyserami należy wypełnić dźwiękami. Dzięki temu upewniam się jeszcze mocniej w tym, że cisza pełni w muzyce ważną rolę. A to było szczególnie słychać dobrze podczas naszego koncertu we Wrocławiu. Było w nim mnóstwo ciszy, wiele pauz, to dla nas bardzo inspirujące. I think we were good at many initiatives from taking a lot of long space between stuff. Pauses. Yeah. It was really inspiring. But I mean, as a band, this is we, as Daniel says, jako zespół akustyczny przywiązujemy dużą wagę do sali, w której gramy, do jej brzmienia. Sala Impartu jest duża. Publiczność była bardzo uważna, skupiona na tym, co gramy. Their ears felt welcome to music. And the instrument, I mean the piano was fantastic. Fortepian brzmiał znakomicie. Mogłem zagrać wyjątkowo delikatnie, a wszystko było wyśmienicie słychać. Dzięki temu nasza muzyka zachowuje swój charakter. Możemy jako zespół nadać koncertowi zamierzony kształt. Miejsce i publiczność koncertu to bardzo istotne czynniki, które wpływają na dynamikę naszego występu. Very important ingredients and variation. Also in dynamics. Yes. Helge, czy możesz powiedzieć kilka słów o swym wyjątkowym zestawie perkusyjnym? It's very cheap. It's bad jest metals, bardzo tani. Old djembes. Składa się z różnych metalowych części, również samochodowych felg. Mam również bębny, trochę instrumentów drewnianych oraz metalowych, zatem to faktycznie dość ciekawy i bogaty zestaw brzmieniowy. Jest to kombinacja brudnych metalowych dźwięków samochodowych felg z czystszym brzmieniem gongów, dzwonków, instrumentów drewnianych. Z bębnów wydobywam dźwięk czysty, ale mogę go również modulować, umieszczając na instrumencie różne rzeczy. But there can also be something on top that makes the other one vibrate in a ugly way. Na dodatek, w każdej przestrzeni brzmi to trochę inaczej. Dobieram instrumenty w zależności od tego, co w danej chwili grają Ayof i Daniel. Tym razem szczególnie udało mi się wejść w dynamikę naszego koncertu. To było swego rodzaju wyzwanie i jestem z tego wyjątkowo zadowolony. But it made sense. It was an extra challenge. I was very happy with the dynamics today. Daniel, Ayof i Helge. Jeszcze specjalne pozdrowienia dla Państwa od nich. This is Ayof Dahle. This is Daniel Hersgedal. This is Helge Andreas Nordbakken. And Ingo Rau. And Ingo Rau. Słuchacie trójkę. Tak, słuchamy trójki i słuchamy nowej płyty tria Daniela Hersgedala Movements of Air. Thank you. elementy harmonii. I to było doskonale słychać także podczas ich koncertu na 61. edycji festiwalu Jazz na Todrom we Wrocławiu. Daniel Heszkedal, trio z płyty Movements of Air. Czas się żegnać. Jak zwykle bardzo szybko minęły nam te dwie godziny. Dziś w audycji Mało Obiektywnie, specjalnym wydaniu programu z Wrocławia, z klubu festiwalowego Vertigo. Przy Myśliwieckiej 357 Halina Leszczyńska. Ślemy serdeczne podziękowania za współpracę przy tej audycji. My tu z Wrocławia, czyli Krzysztof Znamirowski z Radia Wrocław, za tę współpracę podziękowania szczególne. Mariusz Owczarek, kłaniamy się Państwu, życząc spokojnej nocy. A do usłyszenia dziś w audycji Mało Obiektywnie płyta, która wczoraj w piątek miała swoją premierę. To nowy wspólny album Giolovano, który przecież całkiem niedawno jeszcze na scenie Impartu grał ze swoim trio. To płyta z triem Marcina Wasilewskiego. Golden Horn, dziś do usłyszenia w audycji Mało Obiektywnie. Dobrej nocy Państwu życzymy. Thank you.